الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تلقوا تكيانغالية الإيمان بالملائكة لأنزك وانغالية إيمان يكم ومني الله تكيانغالية الإيمان بالملائكة na kwa leo tutaanza al-imanu bil-kutub, kuamini vitabu. Wal-muradu huwa kullu kitab anzalahu Allahu ala rasuli, imani ya kuamini vitabu, makusudio ni kuamini kila kitabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiteremsha kwa mtume wake. Huwa kullu kitab anzalahu Allahu ala rasuli, kuamini vitabu kwa maana ni kuamini, makusudio ni kila kitabu ambacho Allah amekiteremsha kwa mtume wake. Na imani ya kuamini vitabu inakusanya ndani yake imani nne au maana nne. Kuamini vitabu, imani hii ya kuamini vitabu inakusanya ndani yake mambo manne. Jambo la mwanzo kabisa, antu'mina bi anna Allah anzala ala rusuli kutuba, antu'mina, nako ni wewe uamini, uamini bi anna Allah, kwamba Allah subhana anzala ala rusuli kutuba, uamini ya kwamba Allah ameteremsha juu ya mitume vitabu. Qala Allah ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizan, wa anzalna, tuliteremsha ma'ahum, pamoja na wao mitume tuliteremsha kwa wao alkitabu, sio kimoja kwa sababu ni ismu jinsi, maana tuliteremsha kwao vitabu. Kwa hiyo ya kwanza ni kuamini ya kwamba Allah subhana ameteremsha juu ya kila mitume vitabu. Na wala nu'minu bi anna alkutuba almawjuda, katika hili hili, na wala tusiamini kwamba vitabu ambavyo vipo sasa hivi, fi aidi hadhihi al-umami, katika mikono ya umma za watu waliopo sasa hivi, hiya alkutubu allati min indillah, tusiamini kwamba vitabu ambavyo vipo sasa hivi katika mikono ya mataifa mengi, kwamba ndivyo vitabu ambavyo vimekuja min indillah tabarak wa taala. Liannaha, kwa nini tusiamini hivyo? Kwa sababu vitabu hivyo muharrafatun wa mubaddala, vimebadilishwa, vimeondoshwa yale sahihi na yamewekwa mengi ya uongo. Lakini aslu alkitab, lakini asili ya kitabu, almunazzalu ala rusuli, kitabu ambacho kimeteremshwa kwa mitume, nu'minu bi annahu haqqun min indillah, tutakiwa tuamini kwamba ni cha kweli, kimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la mwanzo katika kuamini vitabu, tunatakiwa tuamini vitabu, tuamini kwamba Allah subhana ameteremsha juu ya mitume vitabu. Na hivi vitabu ambavyo vipo katika mikono ya watu, hatutakiwi kuamini kwamba hivi ni vitabu vimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu vitabu hivyo vimebadilishwa, vimechezewa, ya haki yameondoshwa, mengi ya batili yamewekwa. Lakini asili ya kitabu, chanzo cha kitabu chenyewe, tunaamini kwamba vimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama hivi vilivyopo katika mikono ya watu, la nusaddiq wala nu'minu dhalik. Hilo ni jambo la mwanzo. Jambo la pili, annu'mina bi sihhati ma fiha, tunatakiwa tuamini usahihi wa yale yaliyomo ndani, min akhbari, miongoni mwa habari na maelezo, ka akhbari al-Qur'ani, kama vile maelezo na habari za Qur'ani, wa akhbar ma lam yubaddal, na tuziamini zile habari za vitabu zile ambapo kipindi kile ambapo vitabu hivyo havijabadilishwa, au yuharraf min alkutub as-sabiqa. Jambo la pili, yale yaliyomo mule ndani ya hivyo vitabu tunatakiwa tuyaamini kwamba ni ya kweli sahihi, miongoni mwa habari na maelezo yaliyotamkwa ndani ya Qur'ani na vitabu kipindi kile vilivyotangulia yaliyozungumzwa mle ndani ni ya kweli sahihi. Hilo ni jambo la pili. Ama jambo la tatu linalofungamana na imani ya kuamini vitabu, an-nu'minu bima fiha min al-ahkam. Tunatakiwa tuamini kile kilichomo mle ndani miongoni mwa hukumu na sheria. Sheria zilizomo mle ndani tunatakiwa tuziamini. Idha lam tukhalifi sharia, kwa sharti hizi sheria zilizomo humu ndani kwenye hivi vitabu zisipingane na sheria aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu shar'u man qablana shar'u lana idha lam yarid shar'una bi khilafi, sheria ya wale waliokuwa kabla yetu ni sheria yetu sisi, sheria yao ile ndiyo sheria yetu sisi, kwa sharti pakiwa hakuna, pakiwa sheria yetu haijakhalifiana na wao. Ikiwa sheria yetu imewafikiana na wao, sheria yao na sheria yetu ni sheria moja. Lakini kama sheria yetu jambo hili imelikataa, imelipinga, tunasema kwamba hili jambo sisi hatuna wakati nalo tena. Lakini sheria shar'u man qablana shar'u lana, sheria waliokuwa kabla yetu sheria yetu sisi, kwa sharti tu idha lam yalid shar'una bi khilafi, basi tu kwamba sheria yetu iwe haijasema tofauti na hivyo. Jambo la tatu, tuamini zile sheria zilizomo ndani. Jambo la nne, an-nu'mina bima 'alimna min asma'iha, tuamini yale ambayo tumepewa majina yake. Tuamini vitabu ambavyo tumepewa majina yake, tumetamkiwa majina yake. Mithl mfano Qur'ani, tuamini kitabu cha Allah, Taurat kitabu cha Allah, Injil kitabu cha Allah, Zabur kitabu cha Allah, Suhuf Ibrahim kitabu cha Allah, Suhuf Musa nacho kitabu cha Allah, ala khilafi baina al-ulama. Kwa hiyo vitabu ambavyo vimetajwa tunatakiwa tuviamini, na vile vitabu ambavyo havijatajwa pia tunatakiwa tuamini hivyo hivyo. Kwa hiyo tuamini yale majina ambayo yametamkwa ndani ya Qur'an. Sheikh Uthaymeen akasema, faman lam yu'min bi ahadin min hadhihi al-kutub, asiyeamini kimoja kati ya hivi vitabu, faqad kafara, kwa hakika tayari ameshakuwa ni kafiri. Utakapokuwa tu hauamini kitabu chochote, na hapa tunazungumzia ile asili ya kitabu kabla havijabadilishwa. Ndio tunachozungumzia hapa, kipindi ambapo vitabu hivyo havijabadilishwa. Sheikh Uthaymeen anasema asiyeamini kitabu kimoja tu kati hivi vitabu, faqad kafara, tayari ameshakufuru. Na ametaja Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi kwamba makusudio ya kuamini imani ya kuamini vitabu, antu'mina bi annaha haqq, amini kwamba vitabu hivi ni vya kweli. Haya maelezo haya baada ya mambo manne. Kwanza uamini kwamba vimeteremshwa Allah Subhanahu, ameteremsha vitabu. Mbili, uamini yale ambayo ni sahihi yaliyomo mule ndani katika habari. Tatu, uamini sheria iliyotamkwa ndani ya Qur'ani na ndani ya hizo sheria. Nne, uamini yale majina ya vitabu ambavyo tumetamkiwa, unatakiwa uamini. Kisha Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi akazilisha faida, akasema na uamini kwamba bi annaha haqqun, kwamba vitabu hivi ni vya kweli, asili yake vitabu hivi ni vya kweli. Wa annaha kalamullah, pia uamini kwamba Taurati, Zabur, Injil, Qur'ani vyote hivi ni maneno ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annaha kalamullah, ni maneno ya Allah, Allah ndiye ambaye amezungumza, takiwa uamini hivyo. Wa annaha munazzalatun ghayru makhluq, wa annaha munazzalatun ghayru makhluq, na vyenyewe vimeteremshwa na sio kiumbe. Sio kaambiwa ukasema kwamba Qur'ani ni kiumbe, kwa kuwa Allah akasema inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, kwamba sisi tumeumba kila kitu. Ukasema bwana Qur'ani ni kiumbe, Taurati ni kiumbe, Zaburi ni kiumbe, la, kwa sababu ukithibitisha tu Qur'ani ni kiumbe, tayari umeshathibitisha ya kwamba Allah Subhanahu naye ni kiumbe, kwa sababu yeye ndo kayazungumza, na yeye laisa kamithlihi shay wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kwa hiyo ukitamka tu kwamba Qur'ani ni kiumbe, tayari umeshasema kwamba aliyetamka naye pia ni kiumbe, faqad kafarat, tayari umeshakufuru, kama alivyosema Imam Ahmad mwenye kusema kwamba anna al-Qur'ana makhluq faqad kafara. atakayesema kwamba Qur'ani ni kiumbe tayari ameshakufuru. Kwa hiyo vitabu vya Allah vyote ghairu makhluq, sio kiumbe, vyote hivi sio kiumbe na vimeteremshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo atakao lizingatie, na wale ambao wanafuatilia mambo mengi katika haswa haswa jamii zetu hizi za umu wetu, wanasikiliza au wameishi baadhi ya miji nchi, wanasikia baadhi ya watu na msikitini mwao au kwenye idhaa zao za redio wanazungumza vitu kama hivi, bali wanaandika na makala ya Kiswahili, wanaandika makala ya Kiswahili. Walioishi Zanzibari habari hii wanaijua vizuri, walioishi Zanzibari habari hii wanaijua vizuri sana, na tulabu ilmi ambao wanafuatilia vitabu vinavyotungwa hapa Tanzania mwetu vya Kiswahili wanaofuatilia, lakini wanajua habari hii. Kuna watu wa Tanzania wanasema kwamba Qur'ani ni kiumbe, sema Qur'ani ni kiumbe kama ulivyokuwa mti, kama lilivyokuwa jiwe, kama lilivyokuwa nyumba. Kwa hiyo hawa wanapingana na imani yetu ya kuamini vitabu. Sisi ndio tuamini kwamba katika imani ya kuamini vitabu Qur'ani annaha ghairu makhluq, vitabu vya Allah vyote sio kiumbe, sio kiumbe, kwa sababu aliyevitamka sio kiumbe bali ni Allah tabaraka wa taala. Na vile vile katika hiyo hiyo imani ya kuamini vitabu, wa annaha mushtamilatun ala kulli ma fihi sa'adatud dunya wal akhirah sa'adatun min man unzilat alayhim, navyo vitabu hivi vimekusanya wema, saada, mwenye kutaka kufaulu aangalia kwenye hivi vitabu. Kwa maana vitabu hivi vimekusanya wema wote, mambo mazuri yote yametamkwa ndani hivi vitabu. Shekhe endelea kusema, wa man a'rada anha, na mwenye kuvipa mgongo vitabu hivi akavipuuzia akawa havitaki, khaba wa khasira, huyo tayari ameshaangukia patupu na amepata hasara, khaba wa khasira. Vile vile shekhe akaendelea, wa nu'minu bima akhbarana Allah min al-ahkam al-mawjudati fi kutub al-madhiyyin min al-yahudi wan-nasara, tunatakiwa tuamini yale ambayo Allah subhanahu ametueleza sisi katika zile sheria ambazo zinapatikana kwenye vitabu vilivyopita. Kuna sheria zimepita kwenye vitabu vya nyuma huko, na Qur'ani imetaja hizo sheria, tunatakiwa tuziamini hizo sheria. Kama vile Allah subhanahu aliposema, wa katabna alayhi, na tukafaradhisha juu yao, yani fi Taurat, na tukafaradhisha juu yao katika Taurat, tukawaanikia, tukawafaradhishia Mayahudi na Nasara katika Taurat. Nini hicho Allah kawafaradhishia? Anna an-nafsa bin-nafs wal-ayna bil-ayn wal-anfa bil-anf wal-udhuna bil-udhun was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas, kwamba nafsi kwa nafsi, jicho kwa jicho, pua kwa pua, sikio kwa sikio, na jino kwa jino, waljuruha qisas. Hii aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa katabna alayhim, katika Taurat tumewaandikia, ipo kwao hii, tumewafaradhishia sheria hii, ipo kwao. Kwa hiyo hii sheria midhari imetamkwa ndani ya Qur'ani, tunatakiwa tuiamini hii sheria, kwamba sheria hii inapatikana katika vitabu vilivyotangulia. Allah subhanahu alikuwa anatuelezea kwa watu wa wakizizi waliopita kipindi cha nyuma, na vile vile kwa sheria ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitamka, hukumu ya ar-rajm, hukumu rajmu zina au ar-rajmu bizina, kumpiga mawe mzinifu, kumpiga mawe mzinifu. Kama mnavyofahamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amelithibitisha hilo kama lilivyokuja katika sunna, kwamba lipo katika Taurati, na ndio maana Mayahudi walipoambiwa someni, Mtume aliwaambia someni, akafunika sehemu ya rajmu kwamba mtume asione, lakini baadaye alipotoa ikaonekana hukumu ya kupigwa mawe katika Taurati ipo. Kwa hiyo sisi ndio tuiamini hiyo sheria, kwa sababu sheria hiyo kwenye sheria yetu ipo. Vile vile katika masala ya vitabu vilivyotangulia, mfano nimekujia riwaya, yamekujia mapokezi kwamba haya yamepokelewa kwa wana wa Israeli, watu wa Isa wamesema kadha kadha, walifanywa hivi, ni nini hukumu yako wewe Muislamu katika hiyo riwaya? Nawasikia Wakristo wanazungumza kwenye Biblia zao, au wanasema hizi habari zimepokelewa kwa wana wa Israeli, ni nini hukumu ya wewe muislamu kunako riwaya kama hizi, watakiwa ufanye nini? Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sahih muslim fi sahih bukhari, imekuja katika sahih bukhari, mtume amesema hivi: idha hadathakum ahlu kitab, watu waliopewa kitabu wakikuhadithieni jambo, wakakwambieni jambo fulani, waliopewa kitabu wakikwambieni jambo fulani, fala tusaddiquhu, msiwasadikishe. Waliopewa kitabu wakikwambieni bwana kwenye Marko 10:10 kunasema kadha kadha kadha, Yesu alikwenda kadha kadha kadha, mtume anakuambia fala tusaddiquhu, msiwasadikishe, msiseme ah kweli bwana Yesu alikuwa hivyo, bwana Isa alikuwa hivyo. Fala tusaddiquhu wala tukadhibuhu, na wala msiwakadhibishe, mkasema uongo huo, hayo hayakuwepo wala hayaingia kilini, msiwakadhibishe. Waqulu, semeni sasa, hakuwaacheni hivi mtume sallallahu alaihi wasallam, msiwasadikishe wala msiwapinge, bali semeni amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum, tumeamini yale ambayo tumeteremshiwa sisi na tumeamini yale ambayo mmeteremshiwa nyinyi, basi yale asili yale ambayo hamjayabadilisha tumeyaamini sisi, na yale ambayo tumeteremshiwa sisi tunaamini. Amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Kwa kumalizia, wamima huwa maujudu fi al-Qur'an walakinahu la yujadu fi al-kutub, kuna yale ambayo yako ndani ya Qur'ani lakini kwenye vitabu vilivyotangulia huko hakuna. Katika jambo ambalo ndani ya Qur'ani lipo lakini kwenye Taurati, Zaburi hakuna hilo jambo, ni lile ambalo fil kutubi allati bi aidi al-yahudi wa an-nasara, halipo katika vitabu vya Mayahudi na Nasara. Al-an ma dhakarahu Allah, ni lile ambalo Allah amelitaja fi suratul Fath, katika suratu al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina, hiyo sura, min awsafi sahaba, ametaja sifa za masahaba. Ukienda kaangalia ni Taurati ya Mayahudi, Manasara, injili yao, ukakagua na kuangalia, hautoweza kukuta kwamba hata ile asili hautokuja kukuta ya kwamba kuna sifa za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuamini hili, hata kama kule kwao hapajatajwa, tunatakiwa tuliamini hivyo hivyo. Ama kumalizia, kuna Qur'an hii tumezungumzia kwa upande wa ujumla vitabu vyote, ama kwa kuhusiana na Qur'ani, al-imanu bihi jumlatan wa tafsila, kwenye Qur'ani tunatakiwa tuiamini Qur'ani kwa ujumla na kwa upambanuzi, yale yaliyo ndani ya Qur'ani jumlatan, kwa ujumla tunatakiwa tuiamini, na yale yaliyo ndani ya Qur'ani kwa kuchanguliwa, yamekunjuliwa kwa kweli kwa urefu, tunatakiwa tuiamini, kwa sababu hii Qur'ani nayo ni hii Qur'ani ambayo tuko nayo kwa sasa hivi, na Allah subhana ameikinga na ameihifadhi, haiwezi kubadilishwa. Haizi propaganda kama kuna Qur'ani mpya ya Marekani imegawiwa Kenya sasa hivi, maimamu shana kupewa hela walaanza kuigawa hiyo Qur'ani, kadhib, neno ya urongo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameshatoa ahadi ya kuihifadhi hii Qur'ani, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hawezekani hata mmoja mafasaha wa Kiarabu wenye kujua lugha waliambiwa walete sura moja tu, tuleteeni sura moja tu, wakashindwa. Tuleteeni kumi, sura kumi, hawawezi. Leo hii wapatikana wa Marekani ambao watakaoweza kugundua Qur'ani mpya, kadhib. Haya, hizi ni habari za uongo, khayalati. Kwa hiyo sisi tunataka tuamini kwamba hii Qur'ani imehifadhiwa, haiwezi kachezewa, na vile vile na Qur'ani hii tunataka tuamini ya kwamba jama'ahu dhunnurain, aliyeikusanya Qur'ani hii ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, aliyeikusanya hii Qur'ani ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Na hili sasa la Uthman kuikusanya Qur'ani, mimma nafibi, ni katika mambo mema ya Uthman ambayo leo hii umma hauwezi kumsahau Uthman ibn Affan. Qur'ani tunayosoma sasa hivi, aliyeweza kuikusanya akaiweka mahala pamoja na kuitawanya katika nchi ni Uthman ibn Affan. Kisha natokea hawa khubatha arjas wachafu hawa najis, wanamtukana Uthman radhiyallahu anhu na kumwambia kama ni mtoto wa fisi, dume la fisi, na Muislamu bado anaridhia na anaona hawa ni jamaa marafiki, tukae nao tusaidiane nao. Uthman bin Manaqibi katika fadhila zake Uthman anhum sababu tunaosoma sisi ni juhudi ya Uthman bin Affan. Na vile vile wanusaddiqu kulla ma fiha, tunatakiwa tusadikishe kwenye Qur'ani kila kilichozungumzwa ndani ya Qur'ani tukisadikishe. Wanaatakidu annahu mu'jiz, na tuitakidi kwamba Qur'ani ni muujiza. Tunatakiwa tuitakidi kwamba Qur'ani ni muujiza ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa challenge mafusaha, watu wa fasaha wa Kiarabu, walete tu baadhi ya sura, wakashindwa. Na Qur'ani ndugu zangu, wala yajuzu an yutarjama lahu ila lughati ukhra, haifai Qur'ani kutafsiriwa kwenda katika lugha nyingine. La yajuzu, haifai Qur'ani watu wakaitafsiri kwenda katika lugha nyingine. Kama qala al-Imam Zamzami rahmatullahi alayhi aliposema, bighairi lafdhi al-arabiy tahrumu qira'atun wa an bihi yutarjamu, bighairi lafdhi al-arabiy tahrumu, kwa lisilo kuwa tamko la Kiarabu ni haramu kabisa. Haramu nini? Qira'atun, haifai kuisoma Qur'ani kwa lugha isiyo kuwa ya Kiarabu, haramu, haifai. Wa an bihi yutarjamu, na vile vile ni haramu kutarujumiwa, kutafsiriwa katika lugha isiyokuwa ya Kiarabu. Kwa maana gani haya maneno? Kwa maana mtu asisome Qur'ani kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu, pamoja na kwamba baadhi ya maulama kama vile Abu Hanifa, lakini pamoja kwamba riwaya imepokelewa kwake yeye amitaraja, lakini Abu Yusuf mwanafunzi wake Abu Hanifa yeye ameona kwamba inawezekana pia ukaisoma Qur'ani kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu. Lakini jambo ambalo ni mutafakun alayhi, haifai mtu kuisoma Qur'ani kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu. Mathalan, mtu akasema alhamdulillahi rabbil alamin, akaanza kusomea Qur'ani kwa Kiswahili alhamdulillah, kuna sehemu itakushinda, kuna herufi za dhadi zitakushinda kuzitamka. Ng'ang'ania vile vile Kiarabu mpaka uweze, usisome kwa lugha ya kawaida ya Kiswahili chako. Ama tafsiri sasa, ama kuitafsiri Qur'ani kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu. Qur'ani imetafsiriwa kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu kwa tafsiri zilizozidi 120. Qur'ani imetafsiriwa kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu zaidi ya tafsiri 120. Na tafsiri zote hizi zinarejea kwenye tafsiri 50. Narejea kwenye tafsiri 50. Wameanza kutafsiri Qur'ani kwa lugha ya Kiingereza, Kifaransa, mpaka kwetu hapa kwa Kiswahili. Ipo tafsiri ya Kiswahili, ipo ya Sheikh Abdullah Farsi. Lakini tunachokiangalia maulama wanachokisema ni kipi? Kwamba Qur'ani hii maneno yake na lugha zetu hazifiki. Maneno yetu, lugha zetu hii na Qur'ani, maneno hayafiti, yani hayaendani. Ndio maana hapa mnakuta kwamba kuna neno khaufu, kuna neno khashia, kuna neno rahaba. Yote haya na maana kuogopa, lakini ndani ya Qur'ani yametamkwa katika swiga na matamshi tofauti tofauti, lakini kuogopa mwenyewe huko ni tofauti. Nikatoa mfano hapa, uweze ukasema wewe mheshimiwa ameingia, watu huo wanaogopa. Mtu akamwona simba anamwogopa simba, mtu anaogopa kuchezea kitu fulani anaogopa. Je, hizi sampuli za uoga zina majina yake au uoga ni uoga Kiswahili? Utakuta kwamba wote huitwa ni uoga. Ukiogopa sindano, ukiogopa simba, ukiogopa mheshimiwa, ukiogopa wadudu, yote waambiwa mkuogopa. Lakini kwenye Qur'ani hilo halipo hivyo. Kila jambo limepewa jina lake. Kwa hiyo kauli ambayo tunaisema katika upande wa tafsiri inafaa ala bimbabi takrib, inafaa kutafsiri Qur'ani katika mlango wa kukaribisha maana, lakini kuipa maana yake hakika kabisa haiwezekani, haiwezekani. Ndio maana wakasema wanachuoni kutafsiri Qur'ani kupo kwa sampuli mbili, kuna sampuli ya kwanza ya jumla na kuna sampuli ya pili harfan bi harfi. Hii ya jumla, kwa maana tafsiri Qur'ani kwa ujumla wake, maana hii aya inasema nini kadha, maana ya ujumla aya hii inasema nini kadha, hii haina shida kama ulama tafsiri unavyotaka. Lakini harfan bi harfi, kwamba inna hakika a'tainaka, tumekupa wewe khairi nyingi, al-kauthara, khairi nyingi sana. Hasa angalia kauthara umetafsiri vipi na watu wote. Kwa hiyo kuitamka kwa ujumla inafaa kutafsiri kwa ujumla inafaa, lakini harfan bi harfin fahadihi la yajuzu fil Qur'an. Nasallallahu bimanni wa karamihi ayyarzuqana ilman nafi'an wa yu'idana min adiyyi wa sumati. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.